मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा। दिल लेके चले जाते हैं, पीछे पीछे दीवाने फिर भी चले आते हैं। चुपके से आप तो दिल लेके चले जाते हैं, पीछे पीछे दीवाने फिर भी चले आते हैं। मेरी जूती से जूता पॉलिश करेगा, जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा। होकर से और भी अरमाए जवा होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। अरे वाह रे मजनू, लैला लैला करेगा, लैला ओए लैला, लैला लैला करेगा ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा। अजी क्यों ना सताओ हमको, हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको। दूर हो के अजी क्यों ना सताओ हमको, हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको। डूब मरो डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।